kani tolodo mo kano. Aye dilumu. Kani tolodo mo kano. Iye teme amo yabe. Kani tolodo mo kano. Tolo be bela de, nga ne be teme mbara fe. Tolo do mo kanwa. Baden juhu be juhu ya kumami nani ko porno kaset. Nga ne be tunga ala ba ko ala. Tolo do mo kanwa. Singoro juhu ya juhu ya galo minda na ne nya be bela fana. Nga ne be tunga kanko. Tolo do mo kanwa. Teri juhu ya juhu ya galo danela ala. Bebela de nga nebe tunga ala bako ala dinya dana anguntegi mamadu kama salala wala salam badenju ye juhu ya ngalonda ola dinya dana ya rasuru mamadu kama badenju ye juhu ya kumafoma dinya dana anguntegi mamadu porno kaseti nebe tunda kango ne banantolo do mo kana aye dilumu ani tolo do mo kana inde me ya moyo be ani tolo do mo kana kigase i kumada la baumu kana igate mi gabara fe tolo do mo kana kigase i tusukuna la tolodo mo sikana ae dilumu kali tolodo mo kana ye teme amo yobe tolodo mo kana sana ye sigi nyango ya kuma damala umunya donta umunya bota ae wuli kabara doronke tolodo mo kana sanu ku sigi juhu ya kuma chamana umunya donta umunya bota ae wuli kabara ke solo umunyo soro barala awunya me kagabana so mununa kama kokono lala umunyo soro barala bara awunya me kagabana so mununa faransi kono lala umunyo soro turunela te tu ita ala ko ala kani tolo dumbo kana aye dilumu neten tolo dumbo kana.